سورة الحاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورة کے ساتھ. الحاقہ وہ حقیقت بن جانے والی شے، وہ سچ ہو جانے والی بات، حق واقع ہو جانے والی بات. الحاقہ ملحاقہ کیا ہے؟ وہ حق ہو جانے والی بات، واقع ہونے والی بات. وما ادراک ملحاقہ، تم نے کیا سمجھا؟ کیا ہے وہ الحاقہ؟ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور ثمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا. اب دیکھیے قارعہ اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی، القارعہ بل قارعہ وما ادراک ملقارعہ، الحاقہ بل حاقہ وما ادراک ملحاقہ. قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور قارعہ کو، یعنی قیامت کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ثمود تو ہلاک کر دیے گئے اچھال کر، یا کوئی بھی شے جو حد سے گزر جائے، چاہے وہ ہوا ہو کوئی جھکڑ ہو. واما عاد فاہلکوا بریحٍ صرصر عاتیہ، جو قوم عاد تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آندھی سے. سخرها علیہم سبع لیال، جو پر مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی سات راتیں، و ثمانیۃ ایام خصوما، اور آٹھ دن مسلسل مسلسل. فترى القوم فيها صرعا، تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے. یہ بڑی قدامت قوم تھی یہ عاد کی، جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے. فہل ترى لهم من باقیا، تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے؟ کوئی ہے باقی؟ بجا فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئه، اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں جو الٹ بھی گئی تھی جن کی طرف سے حضرت لوط بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا، خطا کاری کی روش اختیار کی. فعصا رسول ربهم، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فاخذهم اخذة رابیہ، تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی پکڑ نے جس کی شدت بڑھتی چلی گئی. انا لمبا تغل ماؤ، اور دیکھو جب وہ نوح کے زمانے میں جب پانی جو ہے طغیانی پر آیا تھا، حمل ناکم فی جاریہ، ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں، یعنی پوری نو انسانی اس میں سوار تھی. اس وقت وہ تین بیٹے ہی تھے نا، انہیں کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نو انسانی جو اس وقت ہے. حمل ناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت. لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں. بتاعیہا اذن واعیہ، اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں، ان خبروں کو یاد رکھیں. اب یہ ہو گیا تذکیر بایام اللہ. ایام اللہ ہی میں تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے، وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے. فیضان الفقا فی سور نفقت الواحدہ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بار بھی بہت زور سے. وحمیت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور جب زمین کو اور پہاڑوں کو پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے، اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دکت الواحدہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو. فیومئذ وقعت الواقعہ، اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا. وانشقت السماء، اور پھر آسمان پھٹے گا. فہی یومئذ واہیہ، ایسے لگے گا جیسے پھرپھرا سا ہے، بھرپھرا سا بالکل بودا. والملک علی ارجائها، اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس روز تمہاری پیشی ہوگی. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جس کو کتاب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اللهم ربنا اجعلنا منه، وہ کہے گا مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا، مجھے گمان تھا. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے. فی جنت عالیہ، بڑی بلند باغ میں. قطوفها دانیا باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رشتہ پستہ تمہیں راس آئے یہ سب جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخالیہ وہ دن جو گزر چکے دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے لیے ثبرات ہیں واما من اوتی کتاب وہ شمال ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا مرا ہے کاش کہ مادر نہ زادے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چٹھا کیا ہے یا لیتھا کانت القاضیہ کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی معدوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی باس بعد الموت نہ ہوتا ما اغنا عنی مالیا میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حلق عنی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی سب ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی کوئی نام و نشان نہ رہا کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق ثم الجحیم صلوہ پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر ثم فی سلسلہ ذروہا ثمون ذرال فاسلکوہ پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے 70 گز انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ اللہ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا فليس له اليوم هاهنا حميم تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خواہ نہیں ہے ولا طعام الا من غسلين نہیں زخموں کے دھوبن کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا لا ياكله الا الخاطئون نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے گناہگار تھے یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الحاقہ کا یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے وہاں کیا تھا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم یہاں سنیے فلا اقسم بما تبصرون تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھتے ہو ولا تبصرون اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے سین اینڈ دی ان سین پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں انہو لقول رسول کریم یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے یہ قول رسول اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین لیکن حقیقت میں ہے کلام اللہ کا اللہ کا کلام جو پھر جبرائیل سے سنا محمد نے تو قول جبرائیل ہوا اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے یہ قول رسول ہے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر یا کسی شاعر کا قول نہیں ہے قلیل ما تؤمنون کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو ولا بقول کاہن نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے قلیل ما تذکرون کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یا جو کہ تو وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے ولو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر تقم والا باب تفاعل ہے تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں لاخذنا منہ بالیمین ہم پکڑتے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے ثم لقطعنا منہ الوتین پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منسوب کرے معاذ اللہ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ان کے لیے ہے کہ بدبخت تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے بالیمین میں دونوں امکانات ہیں ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹتے تھے فما منکم من احد عنہ حاجزین اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو اور کوئی تایا ہو کوئی اور ہو جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے متقین کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حس ہے کچھ نیکی بدی کی تمیز باقی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہیں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، جو قبر کسی ہے جھٹلانے پر. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے. القرآن حجت لك او عليك، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، اسے مانو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو، اس کو پہنچاؤ دوسروں تک، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا. اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا، یقین کرنے کے قابل ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ، تو آخری رکوع سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاقہ کا، یہ بہت قریب ہے دوسرے کے. تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات الذکر الحکیم.